सरहदें, ये सरहदें भी अजीब होती हैं। कुछ 6 दशक पहले एक लकीर खींच दी, लाखों लोग कत्ल कर दिए गए ताकि बाकियों को उनकी पहचान मिल सके। उनके लहू को सूखने नहीं देते, कहीं लकीर मिट न जाए। हर साल दिन और तारीख मुकर्रर करके कुछ लोगों को जिबह कर दिया जाता है। लहू ताज़ा होना चाहिए, लकीर मिटनी नहीं चाहिए। मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया, चाहे जो आप कह लें, जहाँ सूरज को ज़्यादा गुस्सा होता है वहाँ रोज़ कत्लेआम मचता है। हर रोज़ सूरज थोड़ा ज़्यादा चमकता है कि गुज़िश्ता दिनों की मनहूसियत मिटा सके उस ज़मीन से, और हर रोज़ बम और मिसाइल चलते हैं सरहद के दोनों तरफ से। जाने फैसला कब होगा, किसी दिन या तो सूरज जीते या फिर ये सारे लोग मार दें एक दूसरे को। न कोई इंसान बचेगा, न सरहद, न दरकार होगी और न उनके लिए लड़ाई होगी। 2 घंटे से कुछ ऐसी ही कैफियत से जूझ रहा हूँ, कमबख्त नींद पर हो कि सरहद पार कर इस पार आती ही नहीं। कितना मनाया, समझाया, पर राजी नहीं हुई। फिर कहीं अपने सारे डर भुलाकर जब इस पार आने को हुई तो किसी मौलवी ने मगरिब की नमाज पढ़ी, नींद नहीं आई, आया तो खुदा का नाम। फिर सोचता हूँ कि शायद दुनिया की बाकी जगहों में नमाज नहीं पढ़ते हैं अब।